Міліцыя нікога не чапала, яе там увогуле не было відаць. Падумалася, можа, ўлада ўзялася за розум і забараніла ганяць жабракоў. Нават для чыноўнікаў павінна быць відавочна, што абяцанай адраснай дапамогі на ўсіх не хопіць. Ды і не кожны здолее сабраць усе даведкі, каб даказаць свой жабрацкі стан і атрымаць тую вартую жалю дапамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Днямі я быў сведкам таго, як міліцэйскі сержант ушчываў 70-гадовую бабульку, якая жабруе ў пераходзе на станцыі метро Кастрычніцкая. Яна згодна ківала галавой, абяцала «болей не буду», нават выйшла з пераходу і накіравалася на прыпынак аўтобуса. А як толькі міліцыянт сышоў, зноў заняла сваё звыклае месца і выцягнула руку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 2 лютага спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. У сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м угодкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіння з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. 31 студзеня Александр Лукашэнка прыняў пасланне Метчыны Гебхарта Вайса. Ці ёсць сувязь паміж візытам у Менск расійскага міністра замежных спраў Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць палітолог Віталь Селіцкі і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Увесь мінулы год афіцыйны Менск спрабаваў размарозіць палітычныя дачыненні з Захадам, рабіў пэўныя прапановы ў эканамічнай сферы, нават пачаў гульню ў лібералізацыю. Але з гэтага па вялікаму рахунку нічога не атрымалася. Еўразвяз і ЗША цвёрда прытрымліваліся пазіцыі, што спачатку беларускія ўлады павінны зрабіць рэальныя крокі да дэмакратызацыі, і толькі затым можа адбыцца пацяпленне ў дачыненнях. Пасля снежанскага візіту ў Менск Пуціна пачалося пэўнае пацяпленне дачыненняў паміж Беларусію і Расіяй. Адразу ўслед за гэтым прагучалі рэзкія заявы Лукашэнкі на адрас ЗША і амерыканскай амбасады. Як адзначалі многія эксперты, гульня з Захадам на пэўны час прыпыняецца. Таму учорашняя сустрэча Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам Вайсам здалася нечаканай. У чым сэнс гэтай сустрэчы? Што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне? Спадар Фядута. На мой погляд, гульня з Захадам не прыпынілася. Лукашэнка абраў тую тактыку, якую заўжды абіраюць тыя, каму патрэбна раскалоць адзіны фронт сваіх апанентаў. Злучаныя Штаты дрэнныя, Еўрапейскі саюз не дрэнны, вось з Еўрапейскім саюзам мы і будзем размаўляць. Гэта тактыка, якая мажліва і апраўдае сабе, але толькі ў тым выпадку, калі за ёй сапраўды будуць стаяць нейкія канкрэтныя крокі з боку Беларусі. У гэтым сэнсе Еўрапейскі саюз мажліва трохі больш мягкі, такий опонент, чим Злучені Штати, але не тому, що менш зацікавленості у демократизації Білорусі, а просто окремя політичних потребуванню, є ще економічні реалії, яких амаль що нема у відносинах поміж Білорусі і Злученими Штатами. І тому, коли заходить з логіки господаря Лукашенки, обраний менавіто Європейський Союз, а в Європейському Союзі менавіто та країна, з якою у нас найліпші економічні стосунки. Але господар Федута, большую частку заяви Лукашенки у початку розмови перед представниками медіа складалася з попроков на адрес Заходу, які нібито проводять неправильну політику у дочиненні Білорусі. Як можна протягувати руку до супрацовництва і одночасово попракати? Коли пропановують руку і серце, то, звичайно, хвалять того, кому пропановують. Усе може бути, ми просто не ведаємо, про що йшла розмова, після того, як журналісти сішли. Господар Селіцький, а як ви лічите, що хотів довести Лукашенко Європейському Союзу Німеччини в час своєї зустрічі з німецьким амбасадором? Я думаю, что он хотел довести то, что он и сказал у своим уводным слове, что вы тут робите. У чем я тут не згодна со спадаром Федотом, это у тым, что тут идет некая гутарка про гульню и про раскол помеж Евросоюзом и Злученными Штатами. Коли Лукашенко зараз и ведет некую гульню на раскол, так это гульня на раскол помеж Немеччиной и остатним Европейским Союзом, принамся, у дочинения до белорусского пытания. Как минимум на узровне амбассадорского корпуса у Менску, где это секрет Полишинеля, что у спадара Вайс позиція істотно інша від інших дипломатів європейських, і абсолютно не секрет, що він імкнеться іграти у свою гульню. Тут, магчыма, вони дзесьці знайшлі один одного, принамсі, на узровні, ну, каб сустрэцца. Ось, на мой погляд, тое, що відбулося. Гульня з Євросоюзом була, яна ёсць, яна не спынялася, але ж гэта вялікая гульня, ці гэта некі ігры ў даміно. Ось, мне здаецца, што гэта больш другое, таму што вся гэта гульня, гэта толькі спроба неяк падвысіць стаўкі сапраўднай гульні, якую вядзе Лукашэнка у першую чаргу з Расіі. Ідзе пытанне пра тое, каб выгандляваць лепшыя умовы геапалітычнага і эканамічнага патранажу Расіі над Беларусю, ад якога Лукашэнка ніколі не адмаўляўся. Але вось, спадар Селіцкі, сам факт прыёму кіраўніком дзяржавы замежнага амбасадара, калі толькі гэта не пачатак і не канец дыпламатычнай працы амбасадара, гэта незвычайная сітуацыя, таму што не царская гэта справа. А вот міністр замежных справаў сустракаецца з замежным амбасадарам рэдка, дзеля гэтага павінна быць некая сур'ёзная нагода. Ну а вось гэтая сустрэча здарылася. Я думаю, что господар Лукашенко отримал задовольнение от публичной порки перед белорусским телебачением. Тут как раз таки это царская справа Европу лупцевать. Два дня тому Менск наведал российский министр замежных справ Лавров. На выниковой прессовой конференции министры замежных справ Беларуси и России довольно акцентованно критиковали политику заходних краин относно Беларуси. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж візытам Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Спадар Федута. Няма. Спадар Лавров, наколькі я разумею, прыязджаў нават не з працоўным візітам, а прымаць удзел у сумеснай калегіі. Такія калегі адбываюцца адзін раз на год, таму што гульня ў саюзную дзяржаву не спыняецца. І адзін раз такая калегія адбываецца ў Менску, другі раз такая калегія адбываецца ў Маскве. Кожны раз, калі адбываюцца падобныя сумесныя калегіі, ідзе крытыка тых дзяржаў, якія супрацьстаяць так званому працэсу інтэграцыі. І таму надаваць візіт спадара Лаврова у Менск некі сэнс, што вось гэта таксама якісьці сігнал, гэта, прабачце, ўжо гульня ў карты Таро, так, гаданне на гэтых картах. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Выпуск вядзе Валер Карбалевіч. Спадар Селіцкі, а вы таксама мяркуеце, што няма ніякай сувязі паміж візытам Лаврова ў Менск і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Звычайна, афіцыйны Менск спрабуе гуляць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і калі пагаршаюцца дачыненні з Расіяй, то робяцца некія жэсты ў адрас Захада і наадварот. Апошнім часам, здаецца, адбываецца пацяпленне паміж Менскам і Масквой. І на гэтым фоне, што павінна адбывацца ў дачыненнях паміж Беларусь і Заходом? Я только с господарам Федотом вот тут могу целком погодиться. Так, гульня иде увесь час, але эта гульня, как и у все белорусско-российские отношения, она досыть рутинизованная. И вот им, лику, рутинизованные конфликты, пэвны. То бок, яны здараются, яны створают пэвная информационная нагода, але ж яшчэ не было аніводнага такого выпадку, калі б усё рэшт-рэшт не вернулось б на колы свои. Я думаю, что все на колы свои вернулось у снежни минулого года, калі варунки геополитичного патронажа были удакладнены и узгоднены помеж боками. Вось тому и потепление. Что тычется белорусско-европейских отношений, я тут так само бачу полную рутинизацию, потому что Европа в другие по значности партнер Беларуси после России, не глядя на международную изоляцию, гандель великий, полный и уплыв иншага кшталту сбоку Европы на Беларусь так само иснуя. И тут так само треба подтримливать варунки. Неких якостных зрухов, якія зараз отбываются, я не назираю. Якостные зрухи могут назираться, коли ему ведаемся, например, вот что европейцы будут будовать белорусскую АЭС. Вот это будет якостный зрок. А то, что сустрелись с амбассадором, это не якостный зрок. Потому что господар Вайс тут у Беларуси шматским сустракался и певно дошла черга сустрелиться с господаром Лукашенко. Амбассадар Немеччины господар Вайс отзначил, что дочинение евразвязу с Беларусью будут залежать от того, как пройдут в Беларуси парламентские выборы. Как вы можете прокомментовать эту тезу, господар Федута? Не треба забывать, откуда приехал до нас господар Вайс. По передним местам его службы была амбассада у Казахстане. И господар Вайс есть чем поравновать. И он все правда ведает, что в отношениях до Беларуси и в отношениях, например, до Казахстана, у той же самой Европы, и становятся правды иншие стандарты. И я думаю, что то, что он сказал, это его щирое пожелание, как бы нечто изменилось. Ему сдается, что есть такая щирая размова с керовником державы, она может поуплывать на некий выник выборов. Господар Вайс трохи помыляется, тут треба зауважить, что это его первая такая буйная размова со господаром Лукашенко, и он еще не ведает, что звычайно такие размовы ни до чего на угол не приводят. И тому, на мой погляд, амбассадор Немеччины чакает такое великое расшарование в том, что будет под час парламентских выборов. Але саправды может сдариться не цуд, может сдариться нечто запрограммованное с боку нашего так званого червоного дома. Коли саправды сирот 110 депутатов, список яких уже, накольки я разумею, обмеркованы и затверджены, правда, может з'явиться 3-4 некие знаковые постати, на что скажут, что вот новая оппозиция, партнер для заходних демократов, зараз давайте размовлять на фонд экономики. И вот на самом деле, саправды, у этого выпадку будут размовлять и на фонд экономики, тем более, что экономичные отношения помеж Беларусью и Евразвязом вельми добрые, и будут только лепшими, горшими яны не будут. На мой погляд, калі тры знаковые постаці белорусской оппозиции з'явятся в парламенте, это амаль што революция для Беларуси. Я думаю, что калі там з'явлюцца спадар Лябець, спадар Вячорк и спадар Калякін, это саправды будет революция для Беларуси. Спадар Расілінскі, а вы як лічыце чыннік выбору палату прадстаўнікоў, як паўплывае на дачыненне Беларусі з Захадам? Знов-таки, мне тут тяжко казать про Беларусь и про Европейский Союз, давайте казать про Немеччину. Мне сдается, что Немеччина сапраўды больш за усе іншыя краіны ее развязу, за выключение, может, некоторых суседей, зацікаўленую паляпшэнню нормализации стосунков с Беларусью. И это официальная линия Берлина. Тут она проглядывается. Але ж для того, как поглыбить и полепшить эти стосунки, треба некий минимум пристойности у поводинах. Яким минимум пристойности с боку Советского Союза, вось подчас остполитика, было там подписание это Хельсинского акта, скажем. И зараз, саправды, немцы поспрабуют домагчыся, ну, як бы уговорить белорусские улады, каб гэты минимум пристойности был соблюден. Что с гэтага насамрэч отбудется, я тут поделяю пакуль что пессимизм с подара Федута, тому что, мне здаецца, белорусские улады зразумели одно рэч, что с ими починают шукать шляхи до диалогу не тады, калі яны идуць на некие соступки, а тады, калі яны твердо стоят на своим. И створается такое уражение, что никуда яны не зрушатся, и уже вот от безнадёги, от безвыходности треба шукать некие шляхи компромиссу. Мне сдается, белорусские улады вы за апошние 10-12 годов эту вось урок вельми добро засвоили. Мне сдается, его не вельми добро засвоили пэўны европейцы.